شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام به شما بچه های خوبم، پسرای گلم، دخترای نازنینم. امشب شب ولادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام. این میلاد فرخنده رو به شما و بزرگترها تبریک میگم، عیدتون مبارک. بچه امشب یه آقا پسر گلی به اسم آقا سهیل تو قصه‌مون هست که میخواد بره پارک تاپ سوار بشه. شما هم دوست داریم تاپ سوار بشیم؟ خیلی خوب، پس به قصه‌مون گوش کنیم. همه جا به نوبت. اون روز قرار بود سهیل کوچولو به همراه مادر به پارک برن. پارک کمی از خونه اونها دور بود. برای همین سهیل و مادر با اتوبوس باید می‌رفتن. وقتی سهیل و مادر به ایستگاه اتوبوس رسیدن، ایستگاه خیلی شلوغ بود. اونا کنار آقای جوانی که پشت سر هم به ساعتش نگاه می‌کرد و معلوم بود خیلی عجله داره ایستادن و منتظر بودن تا اتوبوس بیاد. بالاخره اتوبوس از دور پیدا شد. وقتی اتوبوس ایستاد، آقای جوان با عجله بچه‌ها زودتر از همه چند نفر رو هم هل داد و سوار شد. چند نفر از مسافرا وقتی دیدن اون آقا بدون نوبت و با زور سوار اتوبوس شده، شکایت کردند، ناراحت شدند. وقتی سهیل و مامانش به ایستگاه پارک رسیدن، از اتوبوس پیاده شدن. مادر به سهیل گفت: پسرم، چه خوب شد یادم افتاد. حالا که نونوایی نزدیک اینجاست، بیا اول چند تا نون بخریم، بعد بریم به پارک. سهیل و مادر به طرف نونوایی رفتن و توی صف خرید نون ایستادن. هنوز نوبت سهیل و مامانش نشده بود که خانومی بدون نوبت جلو اومد و گفت: آقای نونوا، میشه زودتر چند تا نون به من بدید؟ من خیلی عجله دارم. چند نفر از کسانی که توی صف ایستاده بودن شروع کردن به شکایت. خلاصه همه از دست اون خانوم ناراحت شدن و اون مجبور شد عقب‌تر بره و توی صف بیسته. خیلی زود نوبت سهیل و مامانشم رسید. مادر سهیل چند تا نون داغ و تازه برداشت و از آقای نونوا که با زحمت نونهای خوشمزه میپخت تشکر کرد. وقتی سهیل و مادر به پارک رسیدن، مادر روی یکی از نیمکت‌های پارک نشست. سهیلم رفت به سمت وسایل بازی. اون میخواست اول از همه سوار تاپ بشه و اونقدر بلند تاپ بخوره که برسه به آسمون، اما قبل از اون چند نفر دیگه توی نوبت سوار شدن به تاپ بودن. سهیل با خودش فکر کرد: اگه بخوام توی نوبت بیستم خیلی طول میکشه، که بهتره با زرنگی جلوی صف برم و به بقیه بچه ها بگم من قبلن اینجا نوبت گرفته بودم و حالا هم نوبتمه. سهیل به طرف تاپ حرکت کرد تا جلوی همه بیسته، اما یه دفعه به یاد پسر جوونی افتاد که توی ایستگاه اتوبوس همه رو هل داده بود تا زودتر سوار اتوبوس بشه، یا یاد اون خانومی افتاد که بدون نوبت میخواست نون بگیره. هر دوی اونها باعث ناراحتی دیگران شده بودند. هیچ کس رفتار اونا رو دوست نداشت. سهیل اصلاً دلش نمیخواست مثل اونها باشه. این بار عزیزای من، سهیل فکری بهتر و قشنگتر به ذهنش رسید. کنار بچه‌هایی که منتظر بودن نوبتشون بشه، رسید و گفت: بچه ها دوست دارین هممون زودتر سوار تاپ بشیم؟ بچه ها گفتن: خب معلومه که دوست داریم. سهیل گفت: پس بیاین قراری با هم بذاریم، هر کس که سوار تاپ شد همگی تا 20 میشمریم، بعد از شماره 20 اون باید پیاده بشه و نوبت نفر بعدی که سوار تاپ بشه. اینجوری خیلی زود نوبتمون میرسه و دیگه نیازی نیست زیاد توی صف معطل بشیم. همه بچه ها از پیشنهاد سهیل خوششون اومد. بله گلای قشنگم، حالا هر کدوم از بچه ها وقتی سوار تاپ می شدن، بچه های دیگه با صدای بلند شروع به شمردن می کردن و همه می خندیدن و خوشحال بودن. خب عزیزای من، فکر سهیل رو دوست داشتیم؟ بله دیگه، کار خوبی بود. سهیل با این کار تونست خیلی زود سوار تاپ بشه، در این حال نوبت دیگران رو هم رعایت کنه. گلای من یادتون باشه، شما که اینقدر دوست داشتنی هستین همه جا نوبت رو رعایت کنین. حالا وقت چیه؟ حالا وقت اینه که نوبت خواب و رعایت کنیم. یعنی چی؟ یعنی بخوابین دیگه گلگلی های من. خب منم میخوابم، مطمئنم که همه شما میان امشب تو خواب من. چقدر عالی میشه، یه بهشت برا من میآفرینیم. بهشتی های من، عزیزای گلم، خداحافظ تا فرداشون.